أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Mümtehine Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi. Bu surenin adı hem mümtehine hem mümtehane şeklinde ifade ediliyor. Burada son ayet imtihana çekilen hanım sondan önceki ayet son değil de 10. ayet imtihana çekilen hanımlarla ilgili olduğu için mümtehane deniyor. Mümtehine adı da kullanılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Müminler, benim düşmanım ve sizin düşmanınız olan kimseleri veliler edinmeyin. Şimdi bu ayeti kerime, yani bu sure Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanlara hitap ediyor. Ayetin tamamını okuyalım. Tulkûne ileyhim bil muvette. Sevgi gösterisinde bulunduğunuz bir veli olmasınlar. Vekad keferû bimâ câekum minel hak. Halbuki onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi ülkenizden çıkarıyorlar. Ellerinden gelse Medine'den de çıkaracaklar. اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَب۪يلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Benim yolumda cihad için çıktığınız zaman, benim rızamı kazanmak için yola çıktığınız zaman, gizliden gizliye onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Veya onları sevdiğinizi gizliden gizliye söylüyorsunuz. وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَمْتُمْ Ben sizin gizlediğinizi de biliyorum, açığa vurduğunuzu da biliyorum. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ Sizden kim böyle yaparsa فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Doğru yolu şaşırmış olur. Şimdi bu ayetler Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda olan müminlerle ilgili indirilmiş. Tabii Medine'deki müminler de ve bugün bütün müminler bu ayetlerin muhatabı. Ama ilk muhatapları düşünürsek ayetleri daha kolay anlarız. Onları sürgün etmemişler, yani kaçmak zorunda bırakmışlar. Hani sürgün etseler, o işin hukuki statüsü farklı olur. Geçen hafta anlatmaya çalışmıştım ya, hani bir ülke, bir vatandaşını bir yere sürgün etse, o vatandaşın orada yaşamasına razı olur. Onun için gerekli cezayı vermiş olur. Bunlar sürgün edilmiş insanlar değil. Bunlar kaçmış kişiler. Onun için kaçkın sayılıyorlar. Mekkeliler Medine'den geri istiyorlar Müslümanları. Hani suçluların iadesi denen bir olay vardır da bugün. Onları geri istiyorlar. Dolayısıyla onların Medine'de hiçbir hukuki statüsü yok Mekkeliler açısından. Ondan dolayı o savaşları yapıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bunların velayeti ne olur? Geçen hafta konuşurken veli edinme çok değişik anlamlara gelir diye söz etmiştik. Veli edinme dediğimiz zaman birisi hakkında onu bağlayıcı söz söyleme yetkisi demek olur. Mesela İstanbul'un en yetkili amirinin amirine ne diyoruz? Vali. İşte vali velilik görevini üstlenen kişi demektir. Aynı kökten gelir. İstanbul valisi bir karar alsa o karar hepimizi bağlar mı? Tamam. İşte bizi bağlayıcı bir karar alma yetkisinde olduğu için ona vali denir. Biz de bazı çocuklarımızın veliliğini yaparız. Velayeti üzerimizdedir. İşte ona da velayet denir. Onlarla ilgili karar aldığımız zaman geçerli olur. Şimdi buradaki velayet böyle bir velayet değil. Yani Mekkeliler zaten onlardan kaçmışlar. Onlara karşı böyle bir velayet söz konusu olmaz. Peki nasıl bir velayet? Ayet-i Kerime'nin yapısına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. Benim elimdeki mealde tülkûne ileyhim bil mevedde cümlesini, Arapça bilenler için söylüyorum, cümleyi istinafiye olarak, yani ayrı bir cümle olarak kabul ederek mana vermişler. Bu ilişkileri göz önünde bulundurduğumuz zaman tülkûne ileyhim bil mevedde cümlesinin evliyanın sıfatı olması gereği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir mana vermemiz icap ediyor. Ya eyyühellezine amenu müminler la tettehidu aduvvi ve aduvvekum bizim, benim ve sizin düşmanınız olan kişileri edinmeyin. Evliyâe tülkûne ileyhim bil mevedde. Kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğunuz dostlardan edinmeyin. Yani onlara karşı sevgi gösterisi yapmayın. Bazı kimseler vardır. Yani birisi ona her türlü kötülüğü yapar. O gene gittiği zaman hürmetler abi, nasılsınız abi falan filan demeye başlar. Ya ne oluyor? Biraz şahsiyetli ol. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ Size gelen gerçeği bunlar kabul etmemişlerdir. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ Peygamberi ve sizi çıkmaya zorlamışlardır. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Rabbiniz Allah'a inandınız diye. Yani sizi çıkmaya zorlamalarının tek sebebi Allah'a inanmanız. Bir suçunuz yok yoksa. İnancınızdan dolayı ülkenizi terke zorlamışlardır. اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَب۪يلِ Benim yolumda cihad için çıktığınız zaman وَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ve benim rızamı kazanmak için çıktığınız zaman تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ gizliden gizliye onlara karşı sevgi gösterisi yapıyorsunuz. Alttan alta onları sevdiğinizi hissettiriyorsunuz. وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَمْتُمْ Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuza gayet iyi bilirim. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ Sizden kim böyle yaparsa فَقَدْ ضَلَّ سَغَاءَ السَّب۪يلِ Orta yoldan şaşırmış olur. Yani davranışı yanlış olur. Yanlış davranışta bulunmuş olur. Şimdi benim elimdeki mealde, mealler hep aynı galiba değil mi? Keşke farklı mealler olsaydı da. Benim bakayım elimdeki mealde ne yazıyor? Her kim onu yaparsa artık düz yolun ortasında şaşırmış olur. Güzel bir anlam. Şimdi doğru yoldan sapmış olur anlamı yanlış. Elmanın burada verdiği anlam doğru. Bakın ne diyor? Sizden kim onu yaparsa düz yolun ortasında şaşırmış olur. Yani o doğru yolda bu insanlar. Yoldan çıkmış olmazlar. Ama doğru yolun ortasında şaşırmış olur, ne yapacağını bilmez. Bilmez hale gelir. Şaşkın vaziyette kalır. Şimdi dalle kelimesi an ile kullanıldığı zaman doğru yoldan uzaklaşarak şaşırmak olur, işte yoldan çıkma olur. يُضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşırlar, sapıtmış olurlar. Ama burada an kelimesi yok. Doğru yolda şaşırmış olur. Yolun doğru ama yaptığın yanlış. Yani kafir olmuş değilsin demiş oluyor Cenab-ı Hak burada. Onlara öyle sevgi gösterisine bulunmakla kafir olmuyorsun da yanlış yapıyorsun. Peki bu yanlış yapıyorsunun açıklamasını nereden bulacağız? Kur'an-ı Kerim'i çok dikkatle okumak lazım. Üzerinde uzun uzun düşünmek lazım. Bir kere iki kere okumakla bu incelikler hemen anlaşılmıyor. Geçen hafta okuduğumuz bir ayet vardı. 9. ayete bakarsak, yani aynı surenin 9. ayetine, bu dalle seva es-sebilin ne anlama geldiğini oradan çıkarırız. Ve innema yenhakumullahu anillezine katelukum fiddin. Allah'ın size koyduğu yasak, şimdi bak burada onlara karşı sevgi gösterisinde bulunmayın diye bir yasak koydu ya, aslında şimdi okuduğumuz ayet bu yasakla ilgili nihai bir hükümdür. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ Allah'ın size koyduğu yasak sadece inancınızdan dolayı sizinle savaşan, yani sizi öldürmeye kalkışanlar, وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ sizi ülkenizden çıkaranlar, وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ çıkarılmanız konusunda destek verenler. İşte bu üç gruba karşı Allah yasak koyar. Yani üç tane kırmızı çizgi vardır. Yasaklar bunlarla ilgilidir. Diğerleriyle ilgili değil. Hangi konudaki yasak? اَنْ تَوَلَّوْهُمْ onları veli edinmeniz hususundaki yasak. İşte hangi tür veli? Sevgi gösterisinde bulunacağınız türden veriler. Yoksa kendi başınıza hani İstanbul valisi gibi bir öğrencinin velisi gibi sizin hakkınıza söz söyleme yetkisine sahip veli değil. Sevgi gösterisinde bulunabileceğiniz tipten bir veli de edinemezsiniz. Kimi? Bu üç tane büyük suçu işleyenler. Ülkenizden çıkaranlar, sizi öldürmeye kalkışanlar, inancınızdan dolayı, başka sebepten dolayı değil. Yukarıda da dedi ya, açıkladı. Sadece Rabbiniz Allah'a inandığınız için bunları yapıyorlar. Hani başka suçtan dolayı yaparlarsa o kapsama girmez. Sadece inandığınız için öldürmeye kalkan, ülkenizden çıkaranlara destek verenlere bu sevgi gösterisini yasaklar. Bu yasak onlarla alakalıdır. اِنَّ اللّٰهَ şu ayeti bitireyim. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ kim onları kendisine dost edinirse, yani sevgi gösterisine bulunursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ onlar zalimlerdir, yani yanlış yapmış olurlar. İşte bu فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ifadesi فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ ifadesinin bir açıklamasıdır. Yani orta yolda şaşırmış. Orta yolda şaşıran bir adama ne dersiniz? Ya bu adam ne yapıyor dersiniz? Şuna bak ya. Yalan yanlış şeyler yapıyor. İşte zalimlik de odur. Yalan yanlış işler yapmaktır. Zulüm, yapmaması gereken bir şeyi yapmaktır. Şimdi mesela ben burada size sohbet ediyorum. Bu sesi öyle ayarlasak ki sizi rahatsız etse ve sohbetten zevk alamayacak hale gelseniz bu bir zulümdür. Öyle ayarlasak ki duyamaz olsanız. Bu da bir zulümdür. Bağırsam çağırsam zulümdür. Yani yapmamam gereken bir tavır içerisine girmem benim açımdan zulüm olur. Zulmün çeşitli dereceleri vardır. En ağır zulüm de nedir? Şirktir. Yani Allah'a karşı yapmama gereken bir davranışa girmektir. وَاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظ۪يمٌ Lokman suresinde olacak. Şirk en büyük zulümdür. Oradan derece derece değişir. Demek ki Allah-u Teala'nın bu birinci ayette yasaklamış olduğu sevgi gösterisi, yani yasaklamış olduğu şey sadece sevgi gösterisidir. Yoksa onları başımıza yetkili hale getirmek, bizim hakkımızda karar verebilecek bir noktaya getirmek zaten başka ayetlerde yasaktır. اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّٓءِ Eğer onlar sizi ele geçirseler, o zaman size birer düşman kesilecekler. Bir ellerine geçseniz görürsünüz onu. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatacaklardır. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ En çok istedikleri şey, keşke kafir olsanız. Yani onları rahatsız eden sizin Müslümanlığınızdır. Başka hiçbir şey değil. Rahatsız eden odur. Çünkü insanlar kendilerine suç ortağı ararlar. Müslümanları gerçekten kıskanırlar. Müslümanların yaptığı doğru olduğu için zaman zaman iç geçirirler. Keşke biz de Müslüman olsak diye. Hatta bazen size de söylerler. Müslümanlık ne kadar iyi, keşke biz de olsak, biz de yapabilsek falan, keşke biz de yapabilsek derler. Ama bu onların asıl istekleri değildir. Çünkü bu tarafa yönelemedikleri için asıl istekleri, siz de keşke bizim gibi kafir olsanız. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Çünkü yanlış yapan kişinin en fazla rahatsız olduğu kişi doğru yapandır. O doğru yapanın yanında bunun yanlışlıkları ortaya çıkacaktır. O rahatsızlığı birazcık olsun dindirebilmek için senin de yanlış yapman lazım. Suç ortağı olman gerekir. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Şimdi bunların bir kısmı sizin akrabanız. Şöyle düşünün, Mekke-i Mükerreme toplumunu düşünün. Kadın Müslüman olmuş, kocası kafir. Koca Müslüman olmuş, karısı kafir. Evlat Müslüman olmuş, babası kafir. Baba Müslüman olmuş, evladı kafir. İşte Bedir Savaşı'nda bir tarafta Hazreti Ebubekir, öbür tarafta oğlu. Bir tarafta Hazreti Ali, öbür tarafta kardeşi. Bir tarafta Hazreti Ömer, öbür tarafta kim vardı? Yine onda bir yakını vardı. Birbirleriyle savaşıyorlar. Niçin savaşıyor? Paylaşamadıkları ne var? Ya bu adamları zaten Mekke'den çıkmaya zorlamışsınız. Kaçmış gelmiştir. Mallarına, mülklerine de konmuşsunuz. Sizin kervanınızın Şam'dan güvenli bölgeye geçme işi de sağlanmış. Derdiniz ne? Ne alıp veremediğiniz var? Sadece bunların mümin olmalarına tahammül edemiyorlar. O kadar. Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanlar için de aynı şeyi söylüyor biliyorsunuz. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onların dinlerine uymadıkça senden ne Yahudisi razı olur ne de Hristiyan. Onları razı edemez. Bakara kaçınca? Bakara 120. ayet-i kerime. Evet. O zaman onlara karşı kesin kesin tavır koymak hem kendimiz açısından çok önemlidir. Çünkü kişilik kazanmış olacağız. Kendimize güvenimiz ortaya çıkacak. Hem de onlar açısından çok önemlidir. Kesin tavır koyduğunuz zaman onlar da düşünürler. Ya bu insanlar niye böyle yapıyorlar diye düşünürler. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْبَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için ibret bitmedi mi? لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü sizdeki, sizin ne akrabalık bağlarınız fayda verecek, ne de evlatlarınız. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ Allah aranızı ayıracaktır. Yani artık kıyamet günü akrabalardan birisi eğer Müslüman olmazsa araları ebediyen ayrılacak. Karı kocadan birisi kafirse kafir olan cehenneme, kafir olmayan cennete aralarında ebedi ayrılık artık şey yok. Ama ikisi de müminse ikisi de doğru cennete gider. Gene karı koca olmaya devam ederler. Evlat kafir, ana baba Müslümansa ya da tersi ise yine ayrılacak. Orada ilişkiler tamamen kopacak. O zaman siz zoraki bu ilişkilere dayanarak bu dünyada bir hayat kuramazsınız. O zaman sizin asıl üzerinde durmanız gereken iman kardeşliğidir. Onun için Allah-u Teala Hucurat suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Müminler sadece kardeştirler. Çünkü kardeşlik akrabalıktan daha, yani iman kardeşliği akrabalıktan önde gelir. Vallahu bima ta'meluna basir. Allahu Teala ne yapmakta olduğunuzu, yaptığınızın ne olduğunu görüyor. Allah'tan hiçbir şeyi saklayamazsınız. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de sık sık bahsedilen, örnek gösterilen bir peygamberdir. مِلَّتَ اَب۪يكُمْ İbrahim Babanızın İbrahim'in dini diye de Allah-u Teala bize onu övmüştür. Bizim de o yol üzere olduğumuzu bildirmiştir ayet-i kerimelerde. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kadar Allah'a tam teslimiyet gösteren çok az peygamber vardır. Şimdi evladını Allah için kesecek kadar teslimiyet. Şimdi bazı kimselere bu biraz garip gibi gelir de işin esası teslim olmaktır. Zaten herhangi bir insanı kesmiş değil. O noktada teslim olmak. Bir insan kendi evladını canından daha çok sever. Allah'ı ondan da çok sevdiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Onu göstermiş, o imtihanı kazanmış. İsmail Aleyhisselam da kazanmış. Çok sevdiği evladını ve eşini bitkisiz bir vadiye bırakmış. Şeyin Kabe'nin yanında, ki onu bıraktığı zaman Kabe'nin yerinde herhangi bir şey yok. Nuh tufanıyla Kabe'nin yeri tamamen yıkılmış, kumlar altında kalmış. Vadide bitkisiz, susuz, Allah'ın emriyle Hacer validemiz de İsmail Aleyhisselam'ı daha çocukken orada bırakıyor ve geri dönüyor. Şimdi bu muhteşem bir teslimiyet tabii, ama o teslimiyetin karşılığını da Cenab-ı Hak çok fazlasıyla vermiştir. Biz Allah'a teslimiyet gösterdikçe Cenab-ı Hakk'ın bize ikramı kat kat artır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar kavimlerine şöyle demişlerdi. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Biz sizden uzağız. Allah ile kendi aranıza koyup taptığınız şeylerden de. كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizi tanımıyoruz. Bakın kefara kelimesine dikkat edin. Kefara kelimesinin anlamı ne? Kafir olmak değil mi? Keferna bikum. Biz kafir olduk demiş oluyor İbrahim Aleyhisselam. Sizin dininize karşı. Yani sizin dininizi reddediyoruz. Sizin dininizi reddediyoruz. Onun için şeyde hemen her peygambere kendi kavmi kafir damgasını vurmuştur. E tabi o peygamber o dini kabul etmediği için öyle diyecekler. Onlar da peygamberin dinini kabul etmedikleri için kafir olmuşlar. Tanımıyorum ben seni demiş oluyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam da onlara diyor ki biz sizin inancınızı tanımıyoruz. Biz sizi tanımıyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا Bizimle sizin aranızdaki düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Ebediyen bu böyle sürüp gidecektir. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Allah'a, Allah'ın birliğine inanıncaya kadar. Siz Allah'a, bir tek Allah'a inanırsanız o zaman dost oluruz. Aradan bu putları çıkarır, bir tek Allah'a kul olursanız tamam. Yoksa o zamana kadar biz sizi tanımıyoruz, aramızda düşmanlık var. Açık ve net bir tavır koymuş. Bu tavrı ne zaman koydu İbrahim Aleyhisselam? Tabii ki putları kırdıktan sonra. Çünkü putları kırana kadar İbrahim Aleyhisselam'ı kimse tanımıyordu ki. Meşhur oldu. Putları kırınca bir anda ülkenin en meşhur adamı oldu. Şimdi o ilgili ayetleri okuyalım. Nerede? Kaçıncı sayfa? 450. 450. sayfa kaçıncı ayetten başlıyoruz?85. ayetten başlıyoruz. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Bir gün İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle dedi. Siz neye kulluk ediyorsunuz? اِفْكَنْ Âliheten dûnellâhi turidûn. Şimdi siz yalan söyleyerek, gerçekleri çarpıtarak Allah ile kendi aranızda tanrılar mı arıyorsunuz? Tanrılar mı istiyorsunuz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi konusundaki tahmininiz ne? Alemlerin Rabbine o topluluk inanıyor, biliyordu. Böyle bir problemleri yoktu. Şimdi onlar tabii şöyle düşünüyorlar. Alemlerin Rabbi o çok yüce. Böyle bizim gibi ufak tefek adamların işine karışmaz. O yüceleri idare eder. Aramızda aracı varlıklar da onun adına bizi idare ederler diye düşünüyorlar. E tabi kiminle muhatap olursan ona itaat edersin. O da Allah'a itaat etsin. Biz, o bizim Allah'la ilişkilerimizi düzenler diyorlar. Dolayısıyla onları ilah yerine koyuyorlardı. Gök cisimlerini ilah yerine koyuyorlardı. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Şimdi onlar kendileriyle ilgili karar verirken yıldızlara bakarak karar veriyorlar. İbrahim Aleyhisselam da hani tabiri caizse onları makaraya sarıyor. İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar ki hadi gidelim şimdi bayram yerine. Bayram var. Putlarla birlikte işte yiyecekler, içecekler falan. Ha öyle mi? Ya bir dakika bakayım. Ha, yıldızlara bakıyor. Ben hastayım galiba ya. Baksana yıldıza. E şimdi sen değilsin diyemiyorlar. Mecburen yutmak zorunda kalıyorlar bunu. Çünkü onlar yıldızlara bakarak siz söyleyince oluyor da ben söyleyince niye olmaz? Onların ne kadar mantıksız olduğunu kendilerine gösteriyor. Bakıyor ve ben hastayım galiba diyor. E öyle olunca çekip gitmeleri gerekiyor. Şimdi taptıkları tanrılar buna hasta diye şey yaptırırsa ya değildir, yıldız bir şey söylemez, nasıl desinler? Siz böyle diyorsunuz diyecek. فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ Bu defa döndüler ondan, gerisin geri gittiler. Tabi onlar işlerini bitirip gittikten sonra, Kur'an-ı Kerim uzun uzun zamanlarda meydana gelen olaylar çok kısa bir zamanda olmuş gibi anlatıyor. فَرَاغَ اِلَى اَلِهَتِهِمْ Onların gitmesinden sonra tanrılarına yöneldi. Tabi yiyecekler bırakmışlar. Şeye de bakın şimdi, Çin'deki Budistler getiriyor. Yiyecekler bırakıyorlar. Televizyonlar şimdi gösteriyor. Bugün hala var. Gidiyor oraya. اَلَا تَئِكُلُونَ Yemez misiniz diyor. Yeseniz de önünüze konan yiyecekler. Onlar orada kutsal yiyecek oluyor, sonra alıp kendileri yiyorlar tabii. Yiyen kim? O dini organizasyonu yapan insanlar, sömürenler. Zavallı fakir fukara da dişinden tırnağından artırsın, getirsin oraya. مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ Neyiniz var ki hiç konuşmuyorsunuz? فَرَغَ عَلَيْهِمْ طَرْبًا بِالْيَمِينَ Onlara şöyle hızlı bir şey, çok güçlü bir şekilde bir darbe vurdu. Vurdu onlara. Tabii müthiş bir darbe vurdu. O darbenin detayları Enbiya suresinde onu da okuyacağız. Hepsini kırdı. Büyüğünün de boynuna baltayı astı. Müthiş bir darbe vurmuş oldu onlara. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ Ona doğru üşüştüler. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ Dedi ki şimdi siz kendi elinizle yonttuğunuz taşlara mı kulluk ediyorsunuz? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi yaratan da bu yaptıklarınızı da yaratmış olan Allah-u Teala'dır. قَالُ اُبْنُوا لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ Şimdi tabi mahkeme kuruluyor, İbrahim Aleyhisselam'a ceza veriliyor. Diyorlar ki bir bina yapın, içerisine ateşi yakın, bunu da o yanan ateşe atın. Ne oldu şimdi? Hani o üç tane kırmızı çizgiden hangisini çiğniyorlar? birinci inandığı için öldürmeye hem de yakarak öldürmeye karar veriyorlar, değil mi? فَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِينَ Onlar İbrahim Aleyhisselam'a tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak hale getirdik. Ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Öyle değil mi ayet-i kerime? Allah-u Teala ateşe emir verdi. Ey ateş, İbrahim için serin ol ve güvenli ol dedi. Tabi bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesiydi. Mucize İbrahim Aleyhisselam gösteremez. Mucize hiçbir peygamber gösteremez. Allah bunu şey yapar. Çünkü peygamberlerin gücü mucizeyi göstermeye yetmez. Onu Cenab-ı Hak verir. O mucizeyle o insanlar bu şahsın Allah'ın peygamberi olduğu konusunda kesin bir kanaate varırlar. İşte İbrahim Aleyhisselam orada inandığı için yakarak öldürmeye karar vermişlerdi. Ve bu kararlarını da uyguladılar ama başaramadılar. Mekke'de de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar vermişlerdi biliyorsunuz. Bu kararlarını uygulamak için geldiler evinin kapısında. Peygamberimiz uyurken çıkmasını beklediler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresini okuyarak üzerlerine bir toprak atarak çıktı. Onlar uyuyakaldılar, göremediler onu. Yani aynen İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması gibi. Orada öldürmeye gelenler uyuyarak Peygamberimiz ellerinden kaçırdılar. Belli tarafta da ateş serin oldu, yakmadı İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle. Her ikisi de Allah'ın emriyle olmuş şeylerdir. Ve her iki peygamber de ölümden Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kurtuldu. Ama onlar öldürme konusundaki kararlarını uygulamaya geçtiler. Her iki tarafta. O zaman ne oldu? Bunlarla artık dostluk olur mu? Artık olmaz. İşte o noktada İbrahim Aleyhisselam evet aramızda artık düşmanlık ortaya çıkmıştır. Ne diyor? Evet. Keferna bikum, siz bizim inancımızı tanımıyorsunuz, biz de sizi tanımıyoruz. Bu şahsiyet çok önemli. Siz Allah'a inanır güvenirseniz, dünyada sizden daha güçlü bir kimse olmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında Nemrut var. Bakın bugün Nemrut Dağı'ndaki harabeleri bütün dünya gelip görüyor. O şeyin onların ne kadar güçlü bir idare kurduklarını herkes hayranlıkla seyrediyor. İşte bu kadar güçlü bir şeyi de bir İbrahim Aleyhisselam yıkabiliyor. Tıpkı güçlü Firavun'un idaresini Musa Aleyhisselam'ın yıkması gibi. Peygamberler bizim için örnektirler. Biz o örneklerden gittiğimiz zaman bütün zalim uygulamaların sona ermekten başka seçenekleri kalmaz. Başka şey yok. İşte buradaki şirk sahibi. Onlara karşı İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte inananlar diyorlar ki biz sizi tanımıyoruz. Ama ne zaman bunu söylüyorlar? Onu da unutmamak lazım. İbrahim Aleyhisselam'a ölüm kararı verip, sırf inandığı için ölüm kararı verip, uygulamaya geçtikten sonra söylüyorlar. Eğer bu ölüm kararı verip de uygulama durumu olmasaydı, İbrahim Aleyhisselam onlarla ilişkilerini daha önce olduğu gibi sürdürecekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dikkat edin, onun hakkında ölüm kararı verilinceye kadar Mekke'den ayrılmamıştı. Ne zaman ölüm kararı verildi, uygulamaya geçildi, o zaman Mekke'den Allah-u Teala'nın müsaadesiyle ayrıldı, göç etti. Şimdi burada bunları çok iyi kavramak lazım. Birçok kimse duygusal hareketi tercih ediyor. İnsan da hoşuna gidiyor tabii duygusal hareket. Fakat kısa bir süre gönlünüz rahat ediyor, günah işlemek gibi. Arkasından çok büyük sıkıntılar. Yani ayetleri okurken, ayetler arası ilişkileri iyi bilmek lazım. Bunu tabii bilecek olan hocalardır. Onu da söyleyelim. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i elbette okuyacaksınız. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir bütünlük içerisinde sizin değerlendirmeniz mümkün olmayacağı için yapacağınız şey bu konuyu bilenlere sormaktır. Ha bugün Kur'an üzerinde çalışmalar asırlardır ihmal edildikten sonra yeni başlamıştır. Her sorunuzda cevap bulamayabilirsiniz. Ama şunu bilmek lazım ki Kur'an-ı Kerim bir bütünlük içerisinde ele alınır. Bir ayet diğer ayeti açıklar. Ayetin kendi iç ilişkilerine çok dikkatle bakarsanız bunu görürsünüz. Bunu görmek için iyi Arapça bilmek gerekir. Ayetler arası ilişkileri gayet iyi bilmek gerekir. Tercümelerle bu noktalara ulaşmak mümkün olmaz. Ama tercümelerle de çok büyük noktalara da ulaşırsınız. Yani uzman olamazsınız ama uzmana yakın bir noktaya da gelirsiniz. Sonra da daha da ileri noktalara gidilebilir. Şimdi mesela İbrahim Aleyhisselam'da bize büyük bir örnek var diyerek ayetler arası ilişkileri görmezlikten gelip hemen çık. De ki bir ilan ver. Ben sizi tanımıyorum, sizin devletinizi tanımıyorum, kanunlarınızı tanımıyorum. Bazen böyle sivri zekalıların çıktığını görüyoruz. Bunu din adına söyle. Mücahitlik yaptığını düşün. Ha Allah belki bu insanların samimiyetine bir sevap verebilir. O ayrı bir konu. O bizim sahamız dışındaki bir olay. Cenab-ı Hak nasıl mukabele ederse eder. Ama Allah'ın ayetinde olay böyle değil. Şimdi bugün bu internet Allah'ın çok büyük bir ikramı. Geçen haftaki dersimizi Çin'den dinleyen bazı böyle kültür seviyesi oldukça yüksek kişiler soru göndermişler. Enes Hoca da cevaplandırmış soruyu. Bugün bana anlattı. Şimdi ben yanlış söylersem sen beni tasih et çünkü hata edebilirim konuşma sırasında. Demişler ki geçen hafta okuduk ya Tevbe suresinin 5. ayetini. İşte haram aylar çıktıktan sonra o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Demişler ki biz şimdi bu ayeti okuyorduk. Çinliler sokakta dolaşıyor. Onları öldüremediğimiz için rahatsız oluyorduk. Şimdi felaketi görüyor musunuz? Ama ben size geçen hafta söyledim. Maalesef bizim ulemamızın büyük bir bölümü gayrimüslimlerle ilişkinin merkezine Tevbe suresinin 5. ayetini koymuştur. Mümtehine suresinin bu 8 ve 9. ayetleri mutlaka konması gerekirken o ayete bu ayetleri neshettirmişlerdir kendi kafalarında. Bunların bağışlanması mümkün değil. Bu cinayet diyebileceğimiz bir suç. Bu çok ağır bir suç bu. Allah nasıl karşılık verir, nasıl karşılar onu ben bilemem. Ama şimdi tabii bu sohbetleri dinledikten sonra rahatlamış adamlar. İyi ya demek ki bunlar bize yaşama hakkı tanıdığı sürece biz bunlarla iyi ilişkileri devam ettirmemiz lazım. Şimdi öyle olan bir insanın psikolojik durumunu düşünün. Yani bu ayetleri dinledikten sonraki rahatlığını düşünün. Ve önceki durumdaki sıkıntısını düşünün. Öyle bir ortamda nasıl yaşayabilirsiniz? Şimdi geçen hafta gene burada o karikatür krizi sebebiyle Münafıkun suresindeki ayeti okumuştuk. Hani Müslüman, kendini Müslüman olarak tanıtan Abdullah bin Übey bin Selul şöyle demişti, yani ayeti tekrar açar bakarsanız zahmet. Şöyle üç yaprak ileriye doğru geliyorsunuz. 556. sayfa. Sekizinci ayet. Yekulûne şöyle diyorlar. Onu diyenler mümin olan insanlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلْ Eğer Medine'ye dönersek, İzzetli ve şerefli olan, o zelil ve hakir olanı çıkaracaktır. İzzetli ve şerefli bu münafıkların reisi, zelil ve hakir olan da Peygamberimiz. Şimdi bu hakaretin en ağırı değil mi? Ama Peygamber Efendimiz bu şahsa karşı hiçbir fiili davranışa müsaade etmemiştir. Bu şahıs ölünceye kadar bu bir fikir suçudur. Yani bugünkü anlamda bu bir fikir suçudur. Cezalandırmamış, eyleme geçmemiş olan bir fikir çünkü. Ve en nazik anda söylenmesine rağmen. Ama gene bu akşam Enes Hoca çıkardı şeylerden. Şimdi o ulemanın adını söylemeyeyim de birazcık bazılarına saygı duyuyorsanız saygınız biraz daha devam etsin. Araştırmalarını da tamamladıktan sonra söylerim de inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden, ister Müslüman ister kafir olsun öldürülür diyor. Bunda aşağı yukarı ittifak var. Ve tevbesi de kabul edilmez diyor. Evet. Tevbe de ise affedilmez. İster mümin ister kafir olsun öldürülür diyor. Aşağı yukarı ittifak var değil mi? Evet. İcma yapmışlar kendi aralarında. Konsil kararı gibi bir şey. Evet öyle maalesef. Öyle diyorlar. Bir dakika şimdi şey yapayım da şu meseleyi tamamlayayım da o şey Serdar şimdi bakar bana söyler onu. Şimdi böyle bir ortam yapıyorsunuz, dikensiz gül bahçesi. Kimse peygamberin aleyhine konuşmayacak, konuşmaları yasaklayacaksınız. Adam inanmıyorsa, kafirse, konuşmadığı zaman saygı duymuş mu oluyor? O zaman siz insanları kafir, şey, münafık olmak mecburiyetinde bırakıyorsunuz. Öyle değil mi? Gene geçen hafta, hani bizim gelenekte vardır, kim dinden dönerse öldürsün, gelenek derken fıkıh geleneğini kastediyorum. Kimden dönerse öldürünüz. Ona delil olarak da alakasız bir ayeti delil getirdiklerini geçen hafta okumuştum. Gene Çin'den sorulan bir soruda, ya biz bunu böyle bilmiyorduk, bu işi yanlış mı anladık diye sormuşlar ve dün galiba onun cevabını verdiniz değil mi? Evet. Yani sohbetleri dinleyenler anında soruyu gönderiyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hakikaten. Mesela Amerika'dan geliyor, Çin'den geliyor, Avrupa'dan geliyor böyle şeyler. E şimdi Allah-u Teala peygamberine diyor ki efe ente tukrihun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. İnansınlar diye insanlara sen mi baskı yapacaksın diyor. Allah peygamberine böyle bir yetki vermiyor. Ama ne zaman ki din siyasete alet edilmiş, siyasetin bir parçası olmuş, siyasetçi kendi işlediği cinayeti meşrulaştırmak için dini kullanmış. ve bunu hoyratça da kullanmışlar. Şimdi öyle bir noktadayız ki, bakın işte dünyanın her tarafında İslami faaliyetler var. Kardeşim, siz oluşturulmuş bu dini anlayışla nereye girebilirsiniz? Çaydan sonra inşallah hatırıma gelir. Amerika'nın bir bölgesinden gelen, geçen hafta gelen bir e-mail ile ilgili isim vermeden birkaç kelime daha söyleyeceğim. Çünkü meşhur adamlarla bahsetmek hoş olmuyor. Birkaç kelime onunla ilgili konuşup sonra ayetlere devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi siz Allah'ın kitabına bakarsanız dünyanın her yerinde her türlü rejim altında Müslümanlığı yaşayabileceğinizi anlarsınız. Allah'ın kitabı böyle. Zaten öyle olması da tabidir. Çünkü düşünün, her insan tek tek sorumlu değil mi? Allah'a karşı sorumluluk tek tek değil mi? Tek tek. Şimdi siz Müslüman olduğunuz diye bulunduğunuz toplumu değiştirebilir misiniz? Değiştirmenize zaten gerek yok. Sizin oradan çıkarılmanızı Allah büyük bir suç olarak kabul ediyor değil mi? Yani çıkaranları. Ne demek? Orada yaşayacaksınız demektir. Orada yaşayabilecekseniz bu din sizin orada yaşamanıza imkan veren bir din olmalıdır. O zaman bu dinin asıl istediği inandığı gibi yaşama hüviyetidir. Şimdi insanlar bu hüviyeti tanıma noktasına geldiler. Hangi sebeplerle geldiler? O ayrı bir konu. Şu anda dünyanın hemen her yerinde insanlara inandığı gibi yaşama hürriyeti veriliyor. Bu bizim için çok büyük bir nimettir. O zaman bu nimetten istifade etmemiz lazım. Ama asırlarca zenginlikten oluşan bir işletme körlüğü yaşamış Müslümanlar. İflas etmiş tüccar varsa aranızda çok iyi bilir. Çünkü Allah'a şükür Cenab-ı Hak bana iflası yaşamayı gösterdi. Yani onu Allah'a şükrediyor. Bu çok büyük bir nimetmiş meğer. Ben rahmetli pederin iflas ettiğini gördüm. Zenginlikten fakirliğe dönüşü ve Cenab-ı Hakk'ın bana olan en büyük nimetlerinden sayarım onu. Şimdi o zaman diyorsunuz ki ben nerede hata yaptım? Sonra bakıyorsunuz ki öyle şeyler yapmışım ki ya bu yapılır mıydı kardeşim diyorsunuz kendi kendinize. Ya ben bunu nasıl yapmışım diyorsunuz. Şimdi de Müslümanlar iflas ettiler. Şimdi Amerika'dan bir hocamız bizim bu kitaplardan bir tanesini okumuş, e-mail gönderdi. Bulmuştum bir iki tane fakir fukara tarikat erbabını yüklenmişsin zavallılara diyor. İşte laikler dinsizler üzerinize buldozer gibi geliyorlar. İşte şu şeyleri de biliyorsun ama camiye gelen bir iki kişiye fena halde yüklenmişsin diyor. Ben de ona uzunca bir mektup yazdım. Tabii yüklenmişsin derken de yani aramızda çok iyi bir hukuk olduğu için yani biraz da dostça şeylerde, sistemlerde bulunuyor yani. Şey için değil. Yani orada da şeyi, dozu hiçbir zaman aşılmış değil. Ben bunu söylerken sadece verdiğim cevabı anlatmak istiyorum. Dedim ki Allahü Teala diyor ki وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُ Eğer o kafirler sizinle savaşa girselerdi, tabana kuvvet kaçarlardı. Sonra yardım da görmezler. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّذ۪ي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ Allahü Teala'nın bundan önce uyguladığı kanun budur. وَلَنْ تَجْزَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ Allah'ın kanununda bir değişimi bulamayacaksın. Gene Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olarak diyor ki لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَى وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Onların size vereceği zarar sizin canınızı sıkmakla sınırlı kalır. Yani Yahudi ve Hristiyanlar. Sizinle savaşa girecek olsalar gerisin geri dönüp kaçarlar. Sonra yardım da görmezler. Dedim Allah böyle buyurduğu halde neden iki asırdır dönüp kaçanlar hep Müslümanlar? Allah'ın kanunu mu değişti yoksa Müslümanlar mı değişti? Allahü Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِ Bir toplum kendi içinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumda olanı değiştirmez diyor. Onlara verdiği nimet almaz. Demek ki yaptığımız bir hata var. İşte onları araştırdığımız zaman siz hemen her derste görüyorsunuz gerçekten Kur'an'la Müslümanlar arasında çok büyük uçurumlar var. Bunlar da tabii 4 sayfalık mektupta yazdım. Şimdi asıl konumuza geçelim. Furkan suresi 31. ayet-i kerimesini bir arkadaşımız gösterdi ama ondan daha vurucu bir başka ayet okuyacağım. En'am suresi 112. ayet, 143. sayfada. Allahü Teala burada şöyle diyor. En'am 112. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ İşte böyle diyor. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman etmişizdir. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Bunlardan biri diğerine yaldızlı sözler fısıldarlar aldatmak için. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Allah bunların yapmamalarını isteseydi yapamazlardı. Allah'ın buna gücü yeter. Ama bunlara bu düşmanlığı yapma ruhsatını veren Allah'tır. Anlatabildik mi? Bu ruhsatı Allah vermiştir. Peki peygambere ne diyor Allah? فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Onları iftiralarıyla baş başa bırak diyor. Ama öbür taraftan bizim ulema diyor ki bir kişi peygambere hakaret ederse, bunu aşağılarsa, ister Müslüman ister kafir olsun, hiç tevbe etmesi beklenmeden öldürülür. Arada bir alaka görebiliyor musunuz? Ondan sonra efendim bir insan kafir olursa öldürülür. Ha, kafir olan kadınsa öldürülmez demişler. Ve o insan değil mi? Ondan sonra da bazı kadınlar, hani kadınlardan boşanma hakkı da ellerinden alınmış ya, kadınların boşanmasıyla boşanma hakkını haftaya anlatacağız inşallah. Bu surede o var. Uygulaması var bu surede. Unutmazsak o tefsirlerden bu ayeti nasıl yaptıklarını da bir çıkaralım da haftaya. Ben unutuyorum çünkü meşguliyetimiz, hepimiz unutuyoruz. O kadar çok meşgul ki bizim arkadaşlarımız hep beraber. Onu da bir çıkaralım. Mesela bu Mümtehine suresinin 10. 11. ayetleri tefsirlerde ne hale getirilmiş onu göreceğiz hep birlikte inşallah. Kadınların boşanma hakkı nasıl ellerinden alınmış orada da göreceğiz. O vesileyle haftaya bunu okuyacağız. Şimdi kadınların boşanma hakkı ellerinden alınmış. Bir şey daha diyorlar, karı kocadan birisi kafir olursa nikah düşer diyorlar anında. Bunun da kitapla, sünnetle uzaktan yakından bir alakası yok. Onu da inşallah bir gün açıklarız. Şimdi düşünün. Ya bir evliliği kurmak çocuk işini kardeşim. Ama bir insan akşamdan sabaha inancını kaybedebilir. Aile yıkıldı. Hadi bakalım bir daha inandık, yeniden kur. Kabul etmiyor öbür taraf. Ne yapalım başkasıyla kur. Bu ne biçim bir anlayış? Şimdi Kur'an-ı Kerim öbür taraftan, yani asıl konuya geçmeden sadece sizin zihninizde hemencecik bir cevap olsun diye söylüyorum. Detaylı konuşmayı inşallah yeri gelince yaparız. Zaten birkaç sure sonra o konuyla ilgili ayetler gelecek. Kur'an-ı Kerim bize Firavun'un karısını örnek gösteriyor. Mümin, kocası Firavun. Ama bunlar karı koca. Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın karısını örnek gösteriyor. Kafir, kocası peygamber. Şimdi siz böyle yaptığınız zaman, karı kocadan birisi Müslüman olursa aile derhal yıkılır. Biter. Anında. Fıkıh kitaptan da öyle yazılır. Bu ne demektir? Beyefendi ya birlikte Müslüman olun ya da bu işten vazgeçin demektir. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? Şimdi öyle bir din insanların karşısına çıkarılıyor ki bu Allah'ın kitabında olan din değil. Dinden dönen öldürülecek. Ailesi bozulacak, şu olacak, bu olacak. Ne olur? Eğer kadın dinden dönmüşse, bir dakika atladım konuyu da, sonra buna geliriz. Şimdi kadınlar dinden dönerse öldürülmezler demişler. Dinden dönünce de karı koca ilişkisi biter. Bu defa kocasından boşanmak isteyen kadınlar gelmiş demişler ki ben dinden dön. Nasıl olsa öldürmüyorlar. Aile de bitiyor. İyi tamam döndüysen tamam. Biraz aile bitince kocasından ayrı sayılınca tamam ben Müslüman oldum diyor. Bir defa başkasıyla. Bakmışlar ki ya bu pabuç pahalı. Bu defa kadının dinden dönmesi geçerli değildir demişler. Ya tam bir oyuncak. Tam bir oyuncak. Yani Allah-u Teala bakın peygamberine diyor ki, tekrar ediyorum. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Eğer Allah yapmamalarını isteseydi onlara müsaade etmezdi zaten. Onun için sen mi engelleyeceksin? Bırak. İftiralarını, onları iftiralarıyla baş başa bırak diyor. Tamam. Ya toplumda ben de şunu söylüyorum. Ben inanarak söylüyorum. Yani yıllardır bir yerde bir insanın göğsünü gere gere ben kafirim deme hakkı yoksa, ben Müslümanım diyen adamın da samimiyetine inanamaz. Adam açıkça kafirliğini söyleyebilmeli. İçindekini ortaya dökmeli ki, sen de ona bir şey söylüyorsan söyle. Aksi takdirde çift şahsiyetli insanlar oluşur. Münafıklar güruhu şey yapar. E Osmanlı'yı onlar batırdı. Yani sen baskı yaparak insanları Müslüman edecek değilsin ki, adam inanmıyorsa açıkça söylesin kardeşim ya. İşte dünyaya bu fırsatı kullanmamız lazım. Bu fırsatı kullanarak bütün dünyaya Kur'an'daki İslam'ı anlatmamız lazım. Şimdi siz kendinizi düşünün. Bu hafta Çin'den soru soran kardeşimizin yerinde düşünün kendinizi. Adam diyor, ya kafirlerden hangisini bulursanız öldürün, öldüremiyorum, üzülüyorum, ben Müslüman değil miyim acaba diyor. Şimdi onun psikolojisini düşünün. Ondan sonra o karikatür krizi sebebiyle çılgınlıklar yapan insanlar boşu boşuna yapmıyorlar. Efendim peygamberime hakaret eden Müslüman olsun, kafir olsun öldürülmeli. Ona inanınca adam tabii yerinde duramıyor. O da Müslümanlığını göstermeye çalışıyor. Neyse, tabii yanlış. Yanlış davranışlar yanlışlara sebep olur. Bu ne oluyor? Bu dünyaya şu mesajı vermektir. Beyler oturun oturduğunuz yerde. Hani çok hiç sevmediğim, çok çirkin bir şey var, fıkra var. Bazıları bunları anlatır, hoşlarına gider ama ben şimdi başka bir bağlamda o fıkrayı anlatacağım. Yani hadi Ramazan'da bakmış ki adam soğuk suları içiyor. Bu da böyle şey yapıyor. Ağzını suyu atıyor, diyor ki dininizin kıymetini bilin diyor. Bana. E tamam, o dini kıymetliyse sen de git o dine gir kardeşim. Şimdi adeta bu kafirlere dininizin kıymetini bilin ama sakın buraya gelmeyin der gibi bir hava ortaya konuyor. Gelenek bu. E sen Allah'ın dinini bu hale getirirsen Allah da seni süründürür. Dolayısıyla muhterem arkadaşlar, muhterem cemaatimiz diyelim, dostlarımız. Geçen hafta söyledik, bu hafta da tekrar ediyorum. Az önce bir imam arkadaşımızdan duydum. Diyanet İşleri Başkanlığı da bütün imamlara resmen görev vermiş. Namazlar, öğlen namazından ve yatsı namazından önce Kur'an meali ve ilmihal okutulmasını söylemiş. Zaten ben Diyanet'te uzun süre kaldım. Her sene bu emri veriyorlardı. Uygulatamıyorlar. Yani emri vermek fazla bir şey ifade etmiyor ki. Yani din görevlilerine bu emri, şu anda benim söylediğimi yıllardır Diyanet verir. Camilerin kapısına asar ama uygulanmaz. Bundan da istifadeyle siz lütfen her biriniz kendinize göre bir pilot cami seçin. O cami imamıyla dostluk kurun. Diyanet'in de bu şeyinden hatırlatmanıza gerek yok. Onlar zaten biliyor. Müftüler onlara bu görevi zaten veriyorlar. Halka her gün namazdan önce sonra ne zaman daha uygunsa hiç olmazsa bir ayet, iki ayet okumalarını temin etmeye çalışın. Öbür taraftan da hanım kardeşlerimizin de çeşitli mahfillere gidip Kur'an, onların Kur'an okumalarını sağlamaları gerekir. Yani geçen hafta burada bir dostumuzun çok güzel bir örneği ortaya çıktı. Daha önce okudukları kitabın işte Bekir Bey burada anlattı. Şeyden toplantıdan önce ben tekrar kendisine sordum. Dedi yıllardır okunur. İşte belli bir kitap okunurdu. Sonra başka kitaplar okunmaya başladı. Sonra ara ara böyle belki bir iki ay arayla ayetler okunuyordu. Sonra sıklaştı. Şimdi artık ayetten başka hiçbir şey okunmuyor bir yıldır. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki, hani okumuştuk birkaç hafta önce, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, dağın böyle boynunu eğip parça parça olduğunu görecektim. Siz toplumlardaki kokuşmuşluğu Kur'an'la rahat bir şekilde yok edersiniz. İnsanların zihinlerindeki o kötü kirler Kur'an'la ortadan kalkar. Kur'an'ı herkese anlatmak lazım. Şimdi Kur'an Allah'ın kitabı. Kur'an Müslümanların kitabı değil. Kur'an Allah'ın kitabı. Müslümanlar bu bizim kitabımızdır diyerek kimseye vermiyorlar. Efendim hocalar da siz anlamazsınız diye üzerine abanıyorlar. Kendileri de zaten anladığı yok. O zaman insanlık Kur'an-ı Kerim'den mahrum ediliyor. Beyler Kur'an Allah'ın kitabı. Allah da yeryüzünde yaşayan her insanın yaratıcısı. İnsanları yaratıcılarının kitabından mahrum etmeye hakkımız yok. O zaman bize düşen bir görev. İnsanlar Müslümanmış, kafirmiş, hiç önemli değil. Onları yaratıcılarının kitabıyla barıştırmamız gerekir. Onun için lütfen her biriniz kendinize bunu görev edinin. Bir pilot cami seçin. Yani hanımlar da bir ev seçsinler. Ha ben bu ay bir yerde Kur'an okunmasına başlanmasını sağladım deyin. Onlar hangi kitabı kendi aralarında okuyorlarsa okusunlar. Göreceksiniz Kur'an-ı Kerim bir kir çözücü gibidir. Hiç çözülmeyen şirk ve küfür kirini ancak Kur'an çözer. Kur'an'dan başka hiçbir şey çözemez. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine bu beyine gelinceye kadar, yani Allah'ın kitabı gelinceye kadar çözülecek değillerdi. İşte siz Kur'an okunduğu zaman daha önce okudukları kitabın işe yaramadığına kendileri karar verecektir. Asıl olan da o. Ya da şöyle söyleyeyim, ne kadar yarayıp ne kadar yaramadığına kendileri karar verecektir. Önemli olan insanların kendilerinin karar vermesidir. İnsanları kendi Rablerinin kitabıyla baş başa şey yapabilmektir. Onun için yeryüzünde ne kadar insan varsa her birisine bu kitabın ulaşması lazım. İnanıp inanmamak o bizi ilgilendirmez ama yaratıcısının kitabıyla yüz yüze gelmesi lazım. Bunun birçok, mesela hafta içerisinde yaptığımız birçok örnekleri var. Ben bu hafta çok örnekten bahsettim. Ondan daha artık bahsetmeyeyim yeter. Konumuza devam edelim. Artık ona bir şey yapmayalım. O kalsın. Evet. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاه۪ينَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir ibret vardır. Bunlar sizin için güzel bir örnektirler. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar kavimlerine demişler ki biz sizden uzağız. Sizin Allah'la aranıza koyup taptığınız şeylerden de. كَفَرْنَا بِكُمْ Sizi tanımıyoruz. لَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا Aramızda artık ebediyen düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaya teşebbüs etmişler, karar vermişler, kararlarını uygulamışlardı ama başaramamışlardı. O ayrı bir konu. Yani o üç kırmızı çizgiden inandığımızdan dolayı öldürme çizgisini çiğnemişlerdi. Dolayısıyla Peygamber İbrahim Aleyhisselam da kesin tavrını koymuştu. Hatta tu'minu billahi vahde siz de Allah'ın birliğine inanırsanız başka. İlla kavle İbrahim li ebihi İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği şu söz size örnek değildir. Bakın İbrahim Aleyhisselam da olsa istisnayı yapıyor Allah Teala. Yani İbrahim'in hep her şeyi size örnektir demiyor. Bak. İz kâlu li kavmim kavimlerine şu sözü söyledikleri zamanki tavırları örnektir diyor. Ama şu sözü örnek değildir diyor. Nedir o? Babasına demişti ki لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ mutlaka senin bağışlanmanı Allah'tan isteyeceğim. وَمَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ama benim Allah'a karşı herhangi bir şeye gücüm yetmez. İsteyeceğim ama Allah bağışlar bağışlamaz ve onunla karışmam. Benim bu konuda bir etkim yoktur. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Tabi bu kısım değil. Yani şu aradaki kısım bize örnek değil. Yani müşriklerin bağışlanmasını Cenab-ı Hak'tan isteyemeyiz. Ama ne zaman? Bunu da çok iyi anlamak lazım. Bunu da çok iyi anlamak lazım. Aksi takdirde kargaşa meydana geliyor. Tevbe suresinin 110'lar, 115 olabilir. 114. Maşallah baksana. Herkes kompütür gibi. Elhamdülillah ne güzel. 9. sure biliyorsunuz Tevbe. Yüz on üç okuyacağız. مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu peygamberin ve müminlerin ya da peygamberlerin el-iflam-ı cins için tutarsak peygamberlerin ve müminlerin اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Müşriklerin bağışlanmasını istemeye hakları yoktur. Ya Rabbi şunları bağışla, affet demeye hakları yoktur. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى İsterse yakınları olsun. En yakınları bile olsa onlar için af dileyemezler. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın en yakını babası. O konuda size örnek değildir diyor Allah. Ama ne zaman مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ Onlar için iyice ortaya çıkarsa اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Bunlar cehennemliktirdir diye. Yani her şeyi anlatmışsınız, öğretmişsiniz. Artık bu cehennemlik. Kesin. Bu ortaya çıktıktan sonra bağışlanma dileyemez. Evet. Yok, o şey diyor. Bunu nasıl olsa anlatmıştık 114'ü. Şimdi burada bir şey var. Peygamberimizden rivayet edilen bir takım hususlar var. Bazı rivayetlerde işte Uhud'da peygamberimize hücum etmişlerdi biliyorsunuz. Dişini kırmışlar, yüzünü kanatmışlardı. O zaman diyor ki peygamberlerden birine böyle yapılmıştı. O da şöyle demişti. Allahümme kavmi feinnehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmime doğruyu göster. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bunu bilmeden yapıyorlar. Bazı rivayetlerde de Allah'ın mağfiri li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmini bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Şimdi çünkü onlar bilmiyorlar ile bunun arasına baktığımız zaman tebeyyün. O da tebeyyün kelimesi var. Yani karşı tarafın gerçeği kavrayıp reddettiği ortaya çıktıktan sonra bağışlanma talebi yok. Ama hala ümit besliyorsanız, mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti, orada onu taşladılar biliyorsunuz. O zaman rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam geliyor, ya Muhammed eğer bunlar aleyhinde dua edersen, Rabbinden istersen burası alt üst edilir şeklinde. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır, Rabbimden umarım ki bunların çocukları gerçeği kavrar ve inanırlar. Şimdi dolayısıyla yani bir kimsenin müşrik olduğu, kafir olduğu kesin olarak ortaya çıktıktan sonra onlar için bağışlanma talebi yok. O konuda İbrahim Aleyhisselam bize örnek değil. Tabi bağışlanma talebiyle hidayet talebi elbette farklı. Ya Rabbi bunlara doğru yolu göster demek bağışlanma talebi değildir. Ama ben az önce hidayet meselesini rivayetleri anlatmak için anlattım. Yoksa bu ayette söz konusu olan bağışlanma talebi. Hayır. Gayrimüslim ise affet diyemiyoruz. Bizim gelenekte toprağı bol olsun gibi kelimeler kullanılır. Yani hem karşı tarafın gönlünü kırmamış oluyorsunuz, hem de bir şey söylemiş oluyorsunuz. Şimdi bir arkadaşımız vardı, bir şeyi beğenmezse, beğenmediği şey için derdi ki, nasıl bu, az fena değil derdi. Şimdi karşı taraf iyi söylediğini zannediyor, az fena değilse nedir? Çok fenadır ama karşı taraf anlamıyor bunu. Ha iyi yani, birazcık beğendi galiba diyor. Şimdi o da toprağı bol olsun gibi bir takım kelimeler söylenir. Yani onları kırmaya gerek yok. Üzmeye gerek yok, bizden uzaklaştırmaya gerek yok. Ama Allah günahlarını bağışlasın ifadesini kullanamıyoruz. Allah din nasip etsin deriz tabi. İşte onlar için hidayet talebidir o. Elbette. Allah din nasip etsin, Allah doğruyu göstersin. Tabii ki bunu söyleriz ama sadece bağışlanma talebi yok. Çünkü Allah-u Teala onları bağışlamayacağını ifade ettikten sonra böyle bir talepte bulunmak, Allah'ın kanununa çıkmak, kanununa karşı çıkmak olur. Vefat edenle ilgili demiyor bu. Herhalde soruyu anlayamadınız. Yok, hanımefendi öyle demedi. Siz yanlış anladınız. Ben tekrar edeyim. Ben hatayı ben yaptım çünkü o ses ulaşmadı. Yaşayan biriyle ilgili olarak söyledi. Din nasibesini yaşayan biriyle ilgili olarak söyledi. Ölenle ilgili olarak söylemedi. Evet. Şimdi burada şey diyor, İbrahim Aleyhisselam diyor ki Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Ya Rabbi sana güvendik, sana yöneldik ve dönüş sanadır. Rabbena la tecealna fitneten lillezine kafaru. Ya Rabbi bizi kafirlerin elinde bir fitne yapma. Yani onların bizi çok ağır sıkıntılara sokmalarına fırsat verme. Kafirlerin elinde oyuncak yapma gibi. Vagfir lena Rabbena, ya Rabbi bizi affeyle. Mesela şimdi işte hapishanelerde, bu Ebu Gureyp hapishanesinde Müslümanların neler çektiğini gördüm. İşte öyle bir duruma bizi sokma ya Rabbi. İnneke entel azizul hakim. Sen aziz, güçlüsün ve doğru karar verirsin. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Şimdi Arapça bakımından, burada Arapça bilen epeyce kişi var, hatırlatmış olayım. Bu fiil, yani fail eğer insan akıllı bir insan değilse, fiil faile uymak zorunda değil diye bir kaide vardır Arapçada. Şeyde dördüncü ayette kat kânet lekum usvetun, usve kelimesi müennestir, kânet de müennes olmuştur. Ama şu altıncı ayette lekat kâne lekum fihi usvetun, burada usve müennes olmasına rağmen kâne müzekker olmuştur. Yani bunu böyle bir ara cümlesi olarak söylemiş oldum. O anlayanlar anladılar. Daha fazla konuşmaya lüzum yok. Lekat kâne lekum fihi usvetun hasene, sizin için onlarda güzel bir örnek vardır. Kimin için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرِ Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için. Allah'ın rızasını ve ahirette bir takım nimetler elde etmeyi umanlar için. وَمَنْ يَتَوَلَّ Kim yüz çevirirse فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ Şurası kesin ki Allah ganidir ve hamiddir. Yani Allah çok zengindir. Yaptığı her şeyi de çok güzel yapar. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Bakarsınız Allah sizinle o düşman olduğunuz kişiler arasında bir sevgi bağı ortaya koyabilir. Onlar Müslüman olabilirler. Olmasalar bile size karşı artık düşmanlıktan vazgeçebilirler. Olabilir. Vallahu kadirun, Allah her şeye kadirdir. Vallahu gafurur rahim, Allah gafur ve rahimdir de. Hangi günah işlerse istesin insanlar, yeter ki Allah'tan bağışlanma istilesinler, Allah bağışlar. Karşı tarafın günahının büyüklüğü hiç önemli değil. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ Allah size din konusunda sizi öldürmeye kalkmamış kişilere karşı bir yasak koymaz. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı. Ne yasağı koymuyor? اَنْ تَبَرُّهُمْ Onlara iyilikte bulunmayı yasaklamaz. Ve تُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ Onların paylarını vermeyi, onlara adil davranmayı yasaklamaz. Bakın, efendim bana hakaret etti, bana bağırdı, çağırdı. İyi kardeşim, adam senin inancına inanmıyor. Bak ne diyor Allah, seni öldürmeye kalkmayan ve ülkenden çıkarmayan. Yaşama hakkını tanıyor ya. Çok önemli. Sen karşı tarafı kendin gibi olmaya zorluyorsun. Ya olmaz, inanmıyorsa inanmıyordur adam. Tabii ki inançsızlığını bir şekilde belli edecek. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah adil davrananları sever. Herkesin hakkını payını verenleri sever. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ Allah'ın yasağı yalnız şu konudadır size koyduğu yasak. Yani işte bu günün modasıyla kırmızı çizgiler şunlardır. اَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ Din konusunda sizinle savaşan, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkanlara karşı bir yasak koyar bir. Ve ahrecukum min diyarikum sizi ülkenizden çıkaran, inancınızdan dolayı çıkaran, işlediğiniz başka suçtan dolayı değil. Ona karşı yasak koyar iki. Ve zaheru ala ihracikum çıkarılmanız için destek verenlere karşı yasak koyar. Ne yasağı koyar? اَنْ تَوَلَّوْهُمْ Onları dost edinmenizi yasaklar. Bu bir aptallık olur. Bu çok yanlış bir davranış olur. Kişiliğini tamamen kaybedersin o durumda. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Kim onları dost edinirse فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ Onlar yanlış yapmış olurlar. Zalim kimseler olurlar. Evet, böylece bugünkü ayetlerin sonuna geldik. Birçok dostumuz gemiye yetişmek durumunda olduğu için şimdi gene maalesef soru alamayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar ediyorum. Hepiniz kendinize bir cami seçin. O cami imamıyla iyice dost olun. Ya da her grup kendi hocasına hiç olmazsa bir Kur'an ayeti okutmayı, manasını verdirmeyi telkin etsin. Allah razı olsun.